ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون. Vi je slušite glas Bamus Radio, znam da ne zavravate, kje se nađete na pravo mesto, tu je kje 1.00.100, nigde više. Naše družnjava emisija Islamske teme, zar postoje ovakvo predavanje i ovakvog ders i malo proučene Korana i ovoga učač koji go slušam je sve momentalno, posebno mene kao voditelj ili slušao se ovde sve što slušam, nego mi se dopanav, a je najvjerovatno i će odsude, će kažete i vije da je nešto izuzetak, kao da samo tu je pri jezik izgovorimo se bez opterećene mašala. A mi da se vratimo u emisija, sme imali nagradno pitanje. Nagradno pitanje, uvažena Efendija, s obzirom da na pozivci ti je još naši slušalci ne se aktivirali i se stramite ili ne znajete ili da ne grešete, a bi bilo ti je dobro da se javlja, da prašujete i tako dalje. Evo vidiš tamo da imam i jedan odgovor od našeg slušalca koji moram da oposenamim. Na makedonski ne znam da mu kažem kako, ali možem. Esselamu alaikum barahmetullahi i barakatu. Aktivan slušalac i dobro znan slušalac je, jer kad što go pratime, sve odgovori nije dava i svega ovoga odgovor koji go dav, da li mu je tačen ili ne, jer ne smem da ho podržim, a tu je kad je on na naše pitanje su odgovor prilepena. Pa, svakav ja da go poselamim i molim Allaha Azza wa Jalla da go nagradi što se potrudiv da odgovori na pitanje. A pitanje glasilo, koji bi šehid, koji go poslanik alejselatu ve selam nazvao šehid, koji hoda po zemlja, a odgovor je tačen, a ti je Talha ibn Ubejdullah. Tačen je odgovor, molim Allaha Azza wa Jalla da nagradi našeg brata Ben Erbakijovski. Pa se čuje naše radio ke vas tamo? Evo se ja čovjek se nervira, ne zna kako da mi se javi, ali će ni napiša, najverovatno Beher, selam golem za tebe. I zašto ja ti velim, zato što sam čuo da ti je tačan odgovor od našeg gosta koji postavi tvoje pitanje. A svega, kje nas je na red, ima neko sveka tamo da se javi, da vidimo ko je da se priključi, može slobodno. Našeg gosta koji je u subota na očačkama, možda on spije, ne mora on da se javi, čudna stvar. Viber, Skip, sve što možda ne kontaktirate, možete slobodno. A slijedi želja za naši slušalci, koja je zahtevana od prošla emisija u sreda kad gostio od Munaf iz Hođa. Tu je bif Muamer Liko, treba da vide Rizan Muška, to promjenih razloga ne bih ostudio. A Ilahija, uvažena Efendija, za vas ja se zbori, vi ste se oslobodili, ste se povukli od vaša obaveza. Ilahija, zahtevali naši slušalci, što se ga proučimo, prva emisija, ako bi sakav uživo, kao što i prošli put se ja proučio bi svega, a čim ima je želja slušalci, mi je smo uvek spremni, kao što mi dav znak i Muamer Liko, pa evo sve prilike imate da ga prislušate, i ako sakate nešto da se uključite, da prašate, da kažete, da poselamite, slobodno možete, jer mi je sme otvorene za svi. Bojru. Što znači Bujrum? Izvolite. Kad u jami osvanu i tamnice dopanu, kad u jami osvanu i tamnice dopanu, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Ti riđi je žežno se, kofu praznu donose, nad jamu se nadnose, dosta mi je Allah moj, nad jamu se nadnose, dosta mi je Allah moj. Dokazi s neusnije, prođu teške godine, do te obe njezine, dosta mi je Allah moj, do te obe njezine, dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog babe kaharnog, ide u leta rahatnog, dosta mi je Allah moj, ide u leta rahatnog, dosta mi je Allah moj, dosta mi je Allah moj. Hastan traži dermana, asker svoga sultana, ašik dragog insana, dosta mi je Allah moj, ašik dragog insana, dosta mi je Allah moj, dosta mi je Allah moj. Slušajte Bambus Radio. Ja bih sakav Sujena Ilahija da poselim našeg slušalca koji da tačan odgovor, jer znam da se zadovoljuje sa naše emisije i za njegove odgovori, za njegove nagrade, može me da ide me nekoga i do tamo da oposeti me jedan dobar svečani ručak kod ekipa Radio Bambus. Uvaženi efendija, ajde, pošto bo tvoje predavane si ima nešto za naše braće u Palestina si zboriv, si kažao sve, interesantna tema i bilo dobro. Da li neko ilahija bi si biv dobre vole, s obzirom da ne sumnjam evo tebe da posjedujete ilahije mnogobrojne što ga znaš da proučiš. I da se navime da smo rekli, znači, najava, selam i pozdrav za našeg slušalca vo Makedonija. A šo ne, a? Zašto ne već? Halali mi, brate dragi, što daleko sad sam ja, dok ti tražiš Božju pomoć i podršku sviju nas. Dok ti tražiš Božju pomoć i podršku sviju nas. Palestino, Palestino, tvoj plan s vjetrom sada leti i potresa bratska srca kad se tvoje boli sjeti. Palestino, Palestino, tvoj plan s vjetrom sada leti i potresa bratska srca kad se tvoje boli sjeti. Halali mi, malo djete, što daleko sad sam ja, dok ti tražiš kao je tim, svoje majke zagrljaj. Dok ti tražiš kao je tim, svoje majke zagrljaj. Palestino, Palestino, tvoj plan s vjetrom sada leti. I potresa bratska srca, kad se tvoje boli sjetim. Palestino, Palestino, tvoj plan s vjetrom sada leti. I potresa bratska srca, kad se tvoje boli sjeti. Mašala. Uvažena Efendija, slušao si, s obzirom da ne poteknalo i viđe me tamo preko interneta, naše slušao si koje se tvoje kolege, studenti, kada nisi se javlja kao gost od Turska. I znam je da tu je, kad sam nisi rekao da ima ovo svako i kraj o sve, na koji jezik bi si mogao da ga pozdraviš, poselamiš, ipak se ti lepo ga znaš kad te razbira je tamo, a najverovatno na turski ili kako. A, ili si umoren, pa kolege, ipak kolege očekuje nešto, da ne bi sme pišole tamo, evo preko glasa ne čujet, i se ja znam da im je krivo, nim što ne razbira je nas, tvoje kolege koje bi se javlja pa mnogobrojno društvo tamo od Turska. Pa bi sakav da ga poselam im na jezik na koji je svim poznat, to jest poznat ummetu poslanika alejhi salatu vesselam, i koji je najbolji pozdrav, a ti je pozdrav Allaha, selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jer Allah azza wa jalla koga zbori bo sura Zumer pa veli, ka će vlezet bogobojazne ili tija što će bide džennet, je pa Allah azza wa jalla ka će ga poselami pa veli, esta'id billah, selamun alejkum tibtun fadkhuluha khalidin, znači neka mir i spas na vas, uđite u džennet khalidin beskrajno. I bi sakav da ga poselamim sa selam Allaha samo, jer na drugi jezik i ne razvire toliko, znači i tak. Ne naučili li turski? Naučili je turski, ali sada će ispane da se uhvalim i da se falim. Nema ti ja okolost, nego da uvaži me naš slušac, ja se izvinavam, ne da uhvalim. Svega ti selam što si go davi, ja sam mogao tako da poselim, ali pre selam da dadem što smo zborili, oni se prašuje sa me što je kaj. Nije ve dobro, inša Allah, na arapski je dobro. Znači, poštovani slušalci, mi je će privedeme kraj naša emisija Deneska islamske teme. Nakon dobaro predavane, ders malo družene ilahi i kaside, pitane i odgovor, se nadam da ste uživali uz Radio Bambus, a i dalje nastavljame da poslušate što će naredimo i pripremiti za vas vo naredno vreme. Uvaženi Efendija, hvala što ste bili gost naše emisije, se nadam da će vidjeti i drug put, ponedom ih i vaš, ali kad rečem drug put, znači i kad se gosti tu je ka koja druge naše koje pripreme i vodet emisije Islamske TV, pa uz njih da ne vidite ovde nekoga, malo i da menate nas kao voditelja. A za ovo vreme ponedovnih Islamske teme, osim nekoje neopravdanih razloga, se nadam da će vidjeti uvek uz nas i su nas i su naše slušalci. Pa inša Allahu ta'ala, mi je se nadamo bi iznillahi, znači Allah azze wa jalla, ako dozvoli će bidemo uvek tu, jer će se družiti mesu slušalci na način na koji najbolje možemo. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, tebe i našim slušalcem od ova emisija, a mi je nastavljamo družine. Vidite, zajedno sa nas.